Sana'y dinggin mo ngayon ang daing ng damdamin ito. Saan ka man naroon, ako'y nagmamahal sa'yo. May pagkukulang ba ako? Bakit ikaw'y nagtampo? Maaari bang sabihin mo, bakit ka lumayo? Sabi ako sa'yo, aking mahal, halika na sa piling ko. Hinahanap ko ang pag-ibig mo, naghihintay dahil sabik sa'yo. Dalangin ko tuwing ay balikan mo ang tamis ng ating pagsuyo. Daing ng puso ko, sana'y maalaala mong sabik ako sa'yo. Mukha'y hating karamdamin ang mawala'y sa'yo. Mahal, ikaw lamang ang buhay ko. Sabi ako sa'yo, aking mahal, halika na sa piling ko. Hinahanap ko ang pag-ibig mo, naghihintay dahil sabik sa'yo. Dalangin